और वही अल्लाह है जिसने मक्के की वादी में उनके हाथों को तुम तक पहुंचने से और तुम्हारे हाथों को उन तक पहुंचने से रोक दिया, जबकि वो तुम्हें उन पर काबू दे चुका था, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था।